Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Valerie sammen med Mark Ronson. Unnskyld. Mark Ronson sammen med Amy Winehouse. Valerie. Nei, det blir Amy Winehouse sammen med Mark Ronson, Valerie. Det altså Amy Winehouse som selger plater og billetter, ikke Mark Ronson denne gangen. Og låta etter Valerie, ja. Han var bare med på kjøtt og flesk. Hva sa du? Nei, bare et uttrykk. Fra hvor da? Fra Randaberg. Han er bare med på? Han er bare med på kjøtt og flesk. Akkurat. Ja, det betyr at han henger seg på? Ja. Han, som kjøtt og flesk. Snyltepetter, kan du si? Ja. Ja. Velkommen til Radioresepsjonen, kjære lyttere og venner. Og velkommen til dere to medieresepsjonister. Tore Sagen, hei til deg. Tusen takk for det, hei. Bjørte Paul, hei. Hei til deg. Hei til deg. Potifar. Hei da. Tore, du har fått røde øyne. Ja, det stemmer. Ja. Har du fått noe på linsa? Antakeligvis. Mm. Det er bare det ene øyet som er rødt. Ja. Men samtidig så får man jo ekstra medlidenhet hvis man har røde øyne. Ja. For da tror folk at man har grått hele natten. Ja. For de som husker gårsdagens sending, så husker de kanskje at Tore gikk for sand i øynene i stedet for sand i ørene. Ja, det stemmer. Og det er det jeg har da. Jeg har rett og slett måttet oppfylle det dilemma. Ja. Og lever nå med sand i øynene til jeg dør. Nå kommer jeg på et tips og triks med en gang, jeg. Ja. Vær så god. Dette er en av de dummeste tipsene jeg har lært, tror jeg. Da lærte jeg på som førstehjelpskurs jeg var på en gang. Ja, vel. Og det er hvis man har rusk i det venstre øyet, ja, så gni deg i det høyre. Ja, det er også et triks jeg har hørt, og det er mer et kjæring-triks. Jeg tror det er mer et jævla kjæring-triks. Jævla kjæring-triks, ja, er det der. Forbannet møkka-kjæring-triks, er det? Altså, man kan jo heller bare klø seg i rumpa, da, og håpe at man begynner å gråte av smertene. Jeg har hørt at hvis man napper hår i rumpa, så får man tårer i øynene, så kanskje det faktisk ikke er noe. Det tror jeg faktisk, ja, at man gjør. Det har jeg mer på. Er vi i gang med å redde triks? Og det er super tirsdag! Super tirsdag! Ja, det er tips og triks i dag. Men det ser vondt ut, Tore, og det har medlidighet for deg. Medlidighet? Mm. Ja, men det er hyggelig. Ja, medlidenhet for deg. Vi skal også ha tips og triks i dag, og det er bare å sende sitt tips eller triks, eller begge deler, til 1987. Kodord resepsjon som vanlig, og vi har fått inn mange allerede. Og så skal vi få møte Sjolanda og Monique i dag fra Holmlia Folkehøgskole. Mm. De som kjemper for et mer, hva skal jeg si, negroid forstandsmiljø i Norge. Ja, det er vel ikke egentlig det de gjør. Det er vel bare en nisje som de ønsker å ta vare på, nemlig da den type kultur. Så det er bare tilbud til de som elsker altså niggerkulturen, da, kan du si. Ja. Ja. Men altså uten at det er, altså det er ikke slavedriver nigger. Nei, ikke slavedriver nigger. Det er nigga. Altså ja. Vel, altså... Kan ikke vi kanskje si nigga-kulturen? Kanskje nigga er bedre? Ja, nigga-kulturen, ja. Det blir også mye ansprøtt. Ja, vi skal møte den kontroversielle Konrad Kops. Skal vi si alt? Nei, vi skal ikke si alt. Er det klame for fremtiden, da? Ja, men da hvis man vet, kanskje man ikke er så glad i Holmlia Folkehøgskole. Ja, nå har vi jo ikke nevnt parodispalten, så da kan vi jo spare den eventuelt. Ja. Ja. Hvem vi skal parodere, vet vi ikke enda. Jeg aner ikke. Det er jeg som skal gjøre det. Stemmer. Ja, det er sant. Ja, det blir mye læring og mye moro i Radioresepsjonen i dag, så det er bare å følge med. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, sånn innad i resepsjonen. Dette er Radiohead og Creed. Radioresepsjonen. Kongen av selvironi, Tom York var det. I'm a creep, I'm a weirdo, I wish I was special. What the hell am I doing here? What the hell am I doing here? I'm so fucking special. What the hell am I doing here? What the hell am I doing here? Ja. Radiohead var det selvfølgelig. Ja. Det var den første hiten deres. Mm-hmm. Husker jeg, det var da de fleste ble glad i Radiohead. Mm. Og så har folk, altså mange har jo hengt seg på etter hvert, men de som er ekte fans, de begynte da den her kom. Dette er en sang som fungerer i all sin enkelhet. Ja. Den er jo fryktelig enkel. Ja, det er så veldig fint det der, bakkang! Bakka. Ja, det er det folk har forelsket seg i denne sangen. Ja, og det at han er så ekstremt selvironisk, denne skjeveøyde, rare, snåle fyren. Det er rart han ikke sier at jeg har skjeve, I have weird looking eyes, siden han har så fryktelig mye selvironi. Men det ser jo folk. Det er liksom... Ikke på radio. Nei, det er kanskje ikke. De ser det for seg. Ja. Mm. Du kan nesten høre det når du hører det, at... Ja. Han har veldig skjeler. Han skjeler over notene der når han spiller også. Ja. Tom York er sånn, for meg så er han sånn styggpen. Ja, han er litt søtt. Ja. Stygg søtt. Mm. Mm. Vi skal dele litt fra livene våre, og vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Er det noen som har lyst til å starte i dag? Ja, jeg vil gjerne begynne. Ja, kan Tore. Ja, Tore, det er helt klart. Du går i samme skjorte i dag, unnskyld. Ja, jeg har begynt med en ny skjortesyklus, og det er at jeg bruker de to ganger av dagen, ganger om to dager. På rad? På rad. Mm. Ja. Mens bukser bruker jeg det fra 2 til 3 uker. sammenhengende. Er det like før det lukter urin av skrittet? Det er like før. Ja, det hender det drypper litt, men det kommer liksom ikke helt gjennom, for jeg har jo et beskyttende lag på innsiden som kalles for underbuksen. Dong. Ja. Ikke dong. Dong er ikke lov å si. Nei. Durex er lov å si durex. Beskyttelse, durex og kondom er lov å si, men ikke dong. Ja. Vet du hva durex betyr? Nei. Durability, reliability. Reliability, hva er det? Det var et eller annet sånt. Reliability, kanskje? Ja, det var det. Reliability. Så det er en kondom du kan stole på, eller en dong, som du ville sagt? Extraordinary. Det er ikke lov å si dong. Er det noe i den duren? Ja. Fantastisk. Unnskyld, Tore, vær så god for del fra livet. Det ble veldig mye, det ble veldig staccato. Jeg kan prøve å skape litt flyt i det igjen ved å fortelle at i går så hadde jeg et slags hverdagsuhell, kan vi si det på den måten. Oi, for jeg kom hjem fra jobben, og da har jeg jo en tendens til å bare sette meg rett ned og vente på at dagen skal ta slutt. Jobben, da mener du her i NRK, ikke sant? Ja. Det er mange som tenker, hva er det du egentlig jobber med? Ja, egentlig er jeg jo blikkenslager, men det har jeg fått så lite tid til i det siste. Ok, du kommer hjem og har en ulykke. Jeg har en ulykke, og det går i er at jeg setter meg ned og tar meg et glass vin selvfølgelig, som det er naturlig å gjøre en mandag ettermiddag. Og det baller på seg, drikker flere glass med vin, men så i 8:30-9-tida så kom jeg på at jeg skal spille fotball 9:30. Oi, sen, ja. Og da vil jeg jo ikke komme dit småtipsi med blå tenner. Dessuten kan jeg heller ikke kjøre. Så det ender med at jeg må avlyse fotballtreningen den dagen. Oi, på grunn av alkoholen. Men var det litt sånn at du var det litt sånn fornektelse når du kom hjem så jeg skulle spille glass med vin? Du på en måte glemmer med vilje at du skal ha fotballtrening litt senere. Ja, kanskje bare, underbevisst kanskje, ja. Men det var ikke noe jeg gjorde. Det var ikke et bevisst valg. Nei. Så kanskje det er noe at folk er jo ikke noe glad i å trene i utgangspunktet, men fotball er jo en morsom idrett. Er det det? Så ja, det kan jo være, det kan jo være noe i det, ja. Men i utgangspunktet er det noe smart å trene 9:30 på kvelden. Hvis du så skal hjem og legge deg etterpå, så er du jo så speeda i hodet at du antageligvis ikke får sove. Nei, jeg blir ikke speeda i hodet, men jeg blir heller sliten og trøtt. Og så kan jeg gå og legge meg. Så egentlig en perfekt kombinasjon. Ja, okay. Særlig hvis man kunne kombinere med røven i tillegg, da. Da er det rett i lobbekassa. Ja, men i England trodde jeg det var veldig vanlig i hvert fall å spille en omgang, og så gå og så drikke en øl eller to i pausen, og så spille andre omgang etterpå. Men var det ikke snakket om da, Premier League, da, eller? Nei, vi snakker vel ikke om Premier League, Premier League, Gooch, er det du sikker? Ja, selvfølgelig. Ja, men for en litt sånn flott og litt sånn klomset historie. Ja, det er den mest originale historien jeg har hatt, tror jeg. Er det det? Det tror jeg. Tenkte jeg det? Det er en slags smilepille til det. Ja, mer eller mindre. Folk kommer til å huske denne dagen. Ja, det tror jeg også. Det skal markeres hvert år. Ja, vel. Mm-hmm. Bjørte Perl, ja. Hva har du opplevd i løpet av de siste 24? Egentlig ingenting. Jeg gjorde det. Men likevel så vil du fortsette å prate. Ja. Det eneste jeg gjorde var å gjøre det som Tore ofte pleier å gjøre etter jobb. Drikke. Det også. Jeg gikk bare rett hjem og så satte meg i sofaen. Gjorde absolutt ingenting. Fantastisk. Tenk at hvis jeg er skikkelig uheldig, så kommer døden og tar meg i løpet av kvelden. Ja. Det gjorde han ikke. Så etter en lang stund, så ikke bare la meg. Er det sånn at, kan jeg bare, altså vanligvis er det sånn at... Jeg er ferdig, så bare bryter ja, ja. Alt det du gjør, altså hvis du for eksempel ser en film, eller spiser taco, altså en av de to tingene, gjør du det kun for å på en måte ta tankene dine vekk fra at du, altså du, for du tenker mye på at du skal dø selv? Ja. Er det kun for å liksom ikke tenke på døden? Mm. Ja. Ja, det er ja, ikke alt stort sett, det er bare for distrahere deg, ja. Det er jo filosofen Kjøstheim her. Har du tatt X-fil, eller? Nei, på ingen måte. Nei, det er så bra. Jeg har tenkt ut selv. Ja. Steinar? Ja, jeg har... Det skjedde mye rart i mitt liv, altså. Herregud. Ja. Ja, jeg fikk blant annet en ny Get HD PVR-boks i går på døra. Og hva i all verden er det? Jeg klapper for sikkert skyld. Jeg vet at det er mange AV-freaks som hører på dette programmet. AV det er det samme som audiovisuell. Ja. Som vet hva jeg snakker om, men det er også da en HD-opptaker. Du kan ta opp TV-programmer på den, og så kan du også få kanal gjennom dette gjennom Get. Og hvis jeg skal gi ternekast på den, så tror jeg det kommer til å være 4-. Oi, sant? 4-, som det heter på folkemunnet. 4-. Men dette er en såkalt sofistikert, avansert harddisk-dekoder opplegg. Ja, det stemmer. Det er 250 gigabytes minne på den, så du kan ta opp programmer da. Hva sofistikert, da? Ja, jeg er nok ikke mega fornøyd med den. Den er veldig litt sånn treig, den bråker litt grann, og ja, den fungerer ikke, liksom, det er ikke optimalt. Brukergrensesnittet på selve, altså displayet er, altså det går treikt, og du trykker på knappen, så tar det cirka et sekund før den reagerer. Jeg visste ikke at vi var et kabelmottaker-anmelderprogram, men jeg tror sikkert det er interessant for folk nå i disse tider hvor man må gå over til sånne ting. Jeg vil bare nevne at vi har veldig forskjellige liv. Vi har forskjellige liv. Ja. Men hvis det, du skulle komme med tips, ville du anbefale denne dekoderen? Jeg vil anbefale den, for det finnes ikke så mye annet på markedet. Akkurat. Den er bedre enn mye annet. Men altså, av den typen så er det ikke så mange. Det er rart å anbefale noen som får fire min. Ja, det er det. Mm. Det er veldig rart. Men som italienerne ville sagt, congratulatore. Congratulatore med ny dekoder. Som de sier her, ja. Kjempefint. Det var litt om oss. Vi skal høre litt mer om Kanye West og Estelle. Dette er American Boy. P3. Dette er P3. The Offspring, Self-Esteem i radioresepsjonen på P3. Til de av dere som hørte på programmet vårt i går, så husker du kanskje at vi hadde en liten uoverrøst. Hva jeg drev med. Ja, det var veldig bra flyt i det. Du har jobbet i radio i hvor mange, jeg vet ikke, 50 år eller noe sånt. Det er greit. Du vet at du ikke skal avbryte. Snufse i mikrofonen. Du er snart 41 år gammel. Ja, ok. Det er min humor, ser du. Det kan ingen ta fra deg. Det er min humor, ser du. Ja, det er greit, men altså, la oss nå tilbake til programmet, og dette lytterne egentlig vil høre. Kom tilbake igjen i flyten, ja. Steinar. Jeg skjønner. Ja, problemet med flyt. I går så oppstod en diskusjon her i radiosesjonen, hvorvidt Iduns bodsennep hadde små prikker i seg eller ikke. Tore, du mente at den ikke hadde det, at den var glatt og bare gul. Ja, jeg var overmåte bombastisk. Ja. Vi inngikk et veddemål på dette, og jeg hevdet veldig sterkt at den har små prikker i seg. Og du var villig til å vedde 100 kroner, ikke 200 eller 1000. Eller 1000, nei, hverken 200 eller 1000, eller noe imellom. Nei. Nå så vi skulle prøve å følge opp dette da, og gikk i kantina for å sjekke sennepen deres, og det viste seg da at de hadde bare en sånn rar sennepstype. Følelsesennep uten sukker og så videre. Ja, men jeg var hjemme og kikket på min egen bodsennep i samling. Jeg elsker sennep. Har du sennepsamling? Ja, da kan vi kalle det. Ingen hylle til bare kun sennep i kjøleskapet mitt. Og da sjekket jeg. Jeg tok en kokt potet, en gammel potet. Og så tok jeg sennep på den. Og det var skulle spise den. Det var ikke bare å sjekke, du måtte spise det. Ja, men det er veldig unaturlig å bare kaste sennep. Ja, du kan jo bare sprute en dash ned i søppelbøtta, og så... Hvorfor det? Hvis jeg har anledning til å spise sennep, så gjør jeg det. Men potet og sennep, er det noe, eller... Det er noe. Tapas, en ny tapas? Ja, det er litt noe sagens tapas. Sagens tapas, ja. Eller sapas, om du vil. Så jeg har jo på en måte et bevis overfor meg selv over at bodsennep har små prikker i seg. Det er fantastisk, men et bevis overfor seg selv, det er et bevis verdt null. Altså, er det sånn, du tror meg ikke når jeg sier at bodsennepen min hadde små prikker i seg? Du vil ikke tro, altså jeg var hjemme og sjekket det i går. Jeg må jo vente til jeg ser det selv, ellers så kan du jo rundlure meg og tjene 100 raske kroner. Jeg har vel ikke noe glede av å rundlure min egen bror. Nei, men du har glede av 100 raske kroner. Du hadde hatt 100 kroner nå hvis du hadde stappet sennepen i den lille herrevesken din og tatt den med på jobb i dag, så hadde du hatt 100 kroner nå. Nå prøver du å skape en lettbeint underholdning på min bekostning, og jeg synes det er helt greit. Ok, ja. Takk skal du ha. Jeg vet at du mener ikke noe vondt med det. Nei. Så lenge det er referanser i det. Så, ok, så sennepsdiskusjonen går videre da. Ja, vi får vente får til Byssa tar inn bodsennep. De har litt problemer med det. De tar bare inn Dijon og pølsesennep og den uten sukker. Jeg vet ikke om jeg orker å ta med den bodsennepsflaska i herrevesken min og ta med på jobb i morgen. Det er det. Da kan du få et sennepsøl i herreveska. Et senneps. Sennepsøl. Søl, da. Ikke sennepsøl. Nei. Ja, så diskusjonen går videre. Ja, men det er bevis nok for deg, Tore, hvis han tar med sin egen private flaske. Ja. Ja. Du tror ikke at jeg har juksa da, tatt prikket til sennep opp i flaska? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Og da, hvis du har gjort det, så skal du få 100 kroner bare for det. Jeg skal se om jeg gidder å ta den i morgen. Kan vi ikke ta den med, Steiner? Så får du ta med en bodsennep da, som er helt glatt og fin, da, vet du. Kan jeg gjøre det, så kan vi bytte. Tips og triks ønskes velkommen, og dette her er altså en supertirsdag. Ja, supertirsdag. Sier du det? Nei, jeg opponerer litt. Hvorfor det? Fordi jeg har fått flere klager fra lyttere som mener at det burde være forbudt å viske supertirsdag. Okay. Ja, vi har fått beskjed fra flere lyttere om at vi må slutte å puste så kraftig. Ja. Ja, det er jeg som gjør det. Men uansett, det er en lettbeint, et lettbeint underholdningsprogram. Lettbeint underbokseprogram. Jeg understreker igjen at Bjarte Paul Kjøstheim, rogalendingen her, er 41 år. Tore ler også, det er ikke bare en som ler. Han er bare siden 1920-årene. Hører jeg ler? Du koser deg sånn, du får stive brystvorter, du blir varm, du får ballene dine vokser, de hovner når du snakker noe. Du jobber i dette programmet for å bli underholdt, ikke for poenget er at selv om dette er et lettvendig underholdningsprogram, så er det også et program der man kan lære noe, og man kan, hvis man har et tips eller trikk, så send det til oss 1907 kodoresepsjon, og del dine kunnskaper med resten av lytterne våre. Er det høytrykk i dag, eller? Håper det. Ja, håper det, ja. Nå hører du to og le. Kjempefint. Det er så gøy, vet du. Det er så gøy. Må være lovpuste. Bare le, vet du. Da vil du bli elsket, Bjørte. Alle elsker deg, fordi du bare sitter og... Jeg ler ikke! Det er Tore som ler! Vi hører deg. Jeg hører deg. Få høre nå. Ok. Vi tar Hercules and Love Affair. Dette her er Blind i radioresepsjonen. Det er viktig at... Det er så viktig at noen holder liksom litt ja, du er flint til det, Steiner. Ja, du gjør det. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Orlando. Ja, jeg heter Monique. Åh, vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005. Her er det tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide førstehandskulturen i USA. Åh, yeah, her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gatehjørnet, kjerkesol, fritering av chicken og rattaflekting. Åh, yeah. I dag skal det være leppemarked på Holmlia Folkehøgskole, hvor det er mulig å få kjent alt fra brukte niggermøbler, de gamle niggervinylplater med Ray Charles. Miles Davis, Whitney Houston, James Brown, bitch! Show eggplant, sister, fuck! Shalanda, jeg sitter i sosialkomiteen, som betyr at vi skal servere hele amerikansk niggermat under evenemanget, shit! Åh, det vil si fried chicken og Pepsi, motherfucker! Åh, oh, yeah, pappa, de er klart å skaffe oss en svær frityrgryte og et bagasje fullt av døde kyllinger, så nå er det bare å brette opp ærmene på herreskjortene og begynne å gribbe, bitch! What the? Det er bare å slenge dem oppi! Litt dun gir vel bare ekstra crispy crisp, cocksucker lips! Hvis noen milkyass inspektør fra mat Tilsynet kommer og setter en stoppe for Loppesen, så kommer jeg personlig til interracial gangbanger av Bihar! Nigga, fuck, det kommer vel ikke inspektører fra Mattilsynet til et motherfucking loppmarked på Holmlia, bitch! You never know, big ass, why that motherfucker! Shut the fuck up, black pimp! Yeah, shit, shut the fuck up, motherfucker! Why do you shut the fuck up, Michael Jordan, out of that bitch. Ikke noe her som vil koke fried chicken uten å kjenne mild vårdag, bihatch. Åh, bitch, det er noe med lukta et skikkelig loppemarked. Det kan glede den svarteste nigger. Slattføys, åh, sjå. Hei, kan jeg få kjøpt to vafler med bringebær-sultetøy og en kopp kaffe? White ass tiny cock milkface tradisjonen din har vi ikke på Holmlia Folkehøgskole. Hvis ikke vi har en bøtte med fried chicken og en flaske med Pepsi Max, så kan du dra til helvete. Ok. Du, da tror jeg kanskje jeg dropper deg. Hvis dere hadde hatt vafler, så skulle jeg gjerne kjøpt et par, altså. Hvis man hadde hatt monsterkakk, hadde du kanskje kjøpt oss til å jobbe på bomullsplantasjen din, denne reaksjonære rasist, motherfucker! Ja. Du, hadde ikke hatt bomullsplantasje, så hadde jeg kanskje gjort det, men jeg jobber i bank, jeg. What the fuck? Kan vi ha bomullsplantasje for det, men kukluks fuck? Ja, liten kjøkkenhage, kanskje fuckface! Nei, jeg tror ikke det. Må du være negativ til alt vi foreslår, eller blandy? Har du kjøpt noen antivikiteter eller snurrpipperier i dag, Snowflake? Nei, men jeg ser etter en kommode, men jeg har ikke funnet noe som jeg likte her. What the fuck er det som står der, da? En lekker motherfucker i furu! Nei, det er ikke helt min stil, det der. Du, men jeg må nesten gå, jeg. Shit, hva er det som er din stil, da, ranch boy, motherfucker? Ok, ok, ok. La meg få en bøtte med kylling, da. Vær så god! Æsj, det smaker jo dritt! What the hell? Keep calling you! I'm not the weed boy, Michael Jordan! And that's it, we're delicious! Nå kommer du til å få høre det fra Mr. Jones. Han hater når vi kapper folk på skolens område, bitch. Åh, sis the fuck. Vi får bare finne frem crackpipa, ta på oss noen nye oversized herreskjorter, sette på vannkokeren og lage te og smøre inn de feite låra våre med rapsolje, bitch. Oh, fuck. What the? Jeg ga bort kommoden med crackpipa for det loppemarkedet, sis the fuck. What the? Du må jo bruke niggerhudet ditt, bitch. Jeg har ikke niggerhudet. Jo, da har du det. Shut the fuck up. Fuck, det er god, delicious. Er det det, fuck? Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Rabar in Amsterdam med gruppen Katzenjammer i radioresepsjonen på P3. Og jeg tror vi skal gå rett i gang med tips og triks-spalten. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na-na-na-na. Na-na-na-na. er bra tips, altså. Tips og triks. Jeg har lyst til å begynne med et lite tips og triks til dere som benytter seg av e-post når dere sender inn tips og triks til oss. Ja, ja. Ja, vi er ingen som skal stoppe der. Nå var det bra fly. Fatt dere i korthet. Fatt dere? Fatt dere, i korthet. For vi, har ikke, vi kan ikke sitte og lese opp side opp og side ned med tips og triks fra dere. Det skal være korte, enkle, fine hverdags... Nei, det må ikke være det. Altså, men korte og enkle, fine triks og triks. Skal jeg ta et ordentlig triks da? Eller? Det, jo. Det fra Gubefo. Hei, Gubefo. Det var litt nølende der. Ja, jeg er sikker på han har skrevet Gubefo med andre stor... Jeg er sikker på ikke Gubefo. Kanskje det Gubefo, det ja, nei. Jeg tror det Gubefo. Ja. I hvert fall så det vedkommende skriver, hvis en ikke får til å lagre et bilde en finn på internett, kan en trykke ned knappen print screen sysrk. Deretter åpner en programmet print og trykker ned knappene Ctrl og V, altså som også det samme som paste, ja. Eller lim inn. Mm-hmm. Da kommer bildet opp i paint. I Paint kan han lage det på vanlig måte. Så altså, hvis man finner et bilde man ikke klarer å lage automatisk, trykk på print screen sys RQ. Ja, jeg kan jo opplyse om at print screen altså, da tar man altså et foto av skjermen sånn som den framstår, og så det et lagret bilde som man bare kan lime inn hvor man måtte ønske det. Kjempelurt. Du kjente ikke til trips fra før? Jeg kjente ikke til tripset, jeg gjorde ikke det. Tusen hjertelig takk for det. Hva heter Gubenor? Gubenor, ja. Gubenor. Bjørte, jeg vet at du nå har fått lov til å låne PC-en til Tore. Du kikker over skulderen, eller ligger i fanget til Tore? Ligger i fanget, og... Lukter det urin av buksene mine? Nei, de lukter perfekt, rent og godt. Dette tipset kommer fra Guggi og Maisan. Hei, Guggi og Maisan. Ja, det er et såkalt radarpar. Det er ikke et radarpar. Ja, hei. Har du problemer med sløv ostehøvel? Nei, det har jeg ikke. Nei, men hvis du som hører på har det, ta et matpapir på høvelen, og den vil fungere som kniv. Jeg forstår ikke prinsippet. Forklar meg hvordan det fungerer. Jeg har prøvd dette en gang. Jeg hadde ikke stor suksess med det. Men du legger altså matpapir rundt der som selve kniven er, ikke sant? Du pakker en kniv med matpapir? Nei, ostehøvelen. Du setter... Ja, da, jeg skjønner det, men skjæreområdet... Ja. Vi pakker en i matpapir. Ja, men bare helt stramt og enkelt rundt... Stramt og enkelt, ja. Kan jeg bare en liten kommentar nå, for under Katzenjammer her, så sa du, ja, ah, det er ostehøvel-trise, har jeg prøvd? Ja, ikke noe særlig bra. Jeg sa det at jeg hadde prøvd det, og at jeg fikk det ikke til å funke, men når de skriver det her, så regner vi det. Jeg sier ikke at jeg sitter med alle svar her. Nei. Men jeg har prøvd det, og det funker ikke så bra, men det kan godt være at dette funker. Okay. Og hvorfor kan det være at det funker når det ikke funker for deg? Det kan være at jeg ikke hadde fått det til. Ok, ja, det var litt rart. Ja, ja, men prøv det da, vet du, folkens. Hvis dere har problemer med det. Det har gått over for meg, det problemet. Jeg hadde det litt før, men jeg tror det har noe med ostøvelen å gjøre også. Det har noe med, for å være helt ærlig, og ikke for å virke belærende og voksen, men det har noe med innstilling å gjøre også. Det tror jeg. Når man skal skjære en ost, så bare ta det rolig. Altså, la osten skjære seg selv. Ja. Ikke gjør noe. For da blir det skruffet og rar ost. Det er ikke sånn det skal gjøres. Vi tar et tips her fra Helene, som er tvilling. Hei, Helene. Hei, Helene. Jeg må bare si litt morsomt, hun har en sånn signatur på e-posten sin her. Fantastisk. Hun jobber da med presse i... Samme som oss. Ja, med presse i Redd Barna. Mm-hmm. Men ikke nok med det, Redd Barna Ungdom. Nei, er ikke det morsomt? Ja, nå skal jeg redde ungdommen også, vet du. Ja. Men uansett så skriver Helene her, hvis du åpner bananen fra motsatt ende enn vanlig, altså ikke der tuppen er, så slipper du banantråder. Er det sant? Altså ekle tråder som egentlig er fra skallet. Det kan jo virkelig ikke være. Er det virkelig sant? Er det skjeggprøve? Ja. Selv på en halvmån banan? Jeg vil tro at en som jobber med presse i Redd Barn og Ungdom, Vet dette her. Ja, men Redd Barn og Ungdom, de reiser så mye. De har sikkert vært i Kongo, for eksempel. Mm-hmm. Og der spiser de jo veldig mye bananer. Har jeg forstått det sånn? Nå... Ja, er dette... Nei, det er ikke... Jeg husker noen 50-talls... Sånn, Kongo, der spiser man bananer. Der har jeg lært det der. De spiser, altså, jeg går vel ut fra at det er lettere å dyrke bananer i Kongo enn det er for eksempel i Lier, da. Ja, men du kan få kjøpe de i Lier. Ja, men det er bananer som kommer fra Kongo. Det jeg skulle frem til var at hun har sikkert vært ute og reist med Røde Kors, eller Redd Barn og Ungdom, og så har hun da fått lært et triks av en stamme, for eksempel i Kongo. En egen stamme som gjør dette. Som åpner stamme, bananene fra andre. En stamme må ha gjort det først. En stamme har gjort det først. Først. Okay. Kan godt ta et fantastisk tips, bare for å få si det. Tusen takk for jeg skal gi penger til Redd Barn og Ungdom. Ja. Jeg gjør det allerede. Jeg går. Hilsen fra Snusdirektoratet her. Hei. Dette er et tips som er kanskje for Tore og Steinar og dere som snuser. Spesielt, selvfølgelig. Ikke si det på radio. Nei, det var dumt. Hva sier mutter nå? Ja. For å få tørr snus til å bli som ny, så kan du legge en tynn potetskive opp i boksen. Ja. Det er et gammelt uteliggertriks. All tobakk blir vel fuktig av potet, så vidt jeg har forstått. Også rulletobakk, lærte jeg av en kompanjong, eller kumpan, da jeg gikk på ungdomsskolen. Han hadde rulletobakk og puttet ofte til potetskiver, eller brød opp i tobakken. Jeg vil bare si, da røyker du ikke nok hvis tobakken blir tørr. Du må røyke mer, da. Da får du enten slutte, eller så må du bare intensivere røykingen din. Det går også an å bruke andre frukter og grønnsaker med høyt fuktinnhold. Aubergine er sikkert bra. Var det agurk som ble nevnt her? Ja, eple kanskje. Eple kan brukes. Jeg tror ikke agurk ble nevnt. Nei, men da nevner jeg det nå. Da får du epletobakk da. Ja. Men det, hvis du vil ha det, så. Det er godt. Godt, ja. Men vi hørte jo i forrige uke, da snakket vi om at på det skive, kan du også legge under tunge møbler når du skal flytte de, og bare skyver de over gulvet. Ja. Jeg gidder nesten ikke å si det, men... Der kan du også bruke andre ting. Nei. Skive med eple. Skive med agurk. Nei, paprika kan du bruke. Nei, ikke det jeg skal si. Nei. Jeg gidder nesten ikke å si det, men jeg skal si det likevel. Ja. Poteten kan brukes til alt. Ja. Ikke applaudere. Har dere tips, send det til oss. 1987 kodord er resepsjon. Eller bruk e-postadressen vår. rr@nrk.no. Dette her føler jeg er på en måte litt titelsporet til radioresepsjonen. Ja, det kan du godt si. The boys are back in town. Dette her er Thin Lizzy. Au! Shit! Dette er B3. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Det er rørende å se hvor mange som har lyst til å bidra til denne fantastiske nyttige spalten. Og ja, jeg vet deres ivrer med å få tipsene på lufta. Det er aller helst det jeg vil drive med akkurat nå. Ja. Og jeg begynner umiddelbart, ja. Og dette er et tips fra en som heter Kokken Thor. Hei, Kokken Thor. Nei, det er ikke... Nei, det er nok et alias. Okay. Han heter egentlig Kristoffer, men han vil ikke si det høyt på radioen. I hvert fall så er det sånn at dette tipset føler jeg nesten ikke er mulig, men hvis det er sant, så skal jeg prøve det med en gang jeg kommer hjem. Mm. Har du mistet noe på gulvet som du ikke klarer å få opp med fingeren, og da tenker jeg en 50-øring, eller en CD-plate for eksempel. Eller en Blu-ray-disk. Gå i kjøleskapet, finn noe majones og smør inn fingrene, så går det lett som bare det. Det tviler jeg ikke på. Det er jo kjempe. Men det er rart at man får fettete fingre, så er det lettere å ta, men kanskje det er noe i det. Ja, det er noe i det, helt klart. Men du tror du bare ekte majones, og så ikke lett majones. Hva med remoulade? Det må jo også antagelig fungere. Ja. Ekte remoulade, ja. Men du, når du sier plukke opp en Blu-ray-disk, fordi at noe jeg prøvde, som jeg har hørt om, og som fungerer, det er at hvis du får hakk i DVD-platen din, vask den med Zalo, og så forsvinner det. Helt utrolig, det er helt sjukt. Men det er bra, men husk å tørke platen da, etter at man har tatt opp med majones, fordi altså, fett er jo på en måte en DVDs eller en Blu-rays verste fiend. Ja. Jeg trodde det var en knive. Nei, det er faktisk det er du faktisk litt sjokkert om. Hvis du tar en kniv og risper i en plate, så vil den spille like bra, men hvis du får litt fettmerke på den, så vil den hakke. Er det sant? Det er sant. Det er utrolig. Det er utrolig. Jeg har lyst til å ta et tips her fra Rep Ekek Minidom. Hei, Rep Ekek Minidom. Og dette her, jeg håper det er sant, og dette her kanskje går ut til de som kanskje lever litt mer i det rurale strøk. Jaha. Hvis dere skal kjøpe brukt gravemaskin, så lønner det seg å kjøpe den fra Nederland, for der er nemlig jordsmonnet så mykt og behagelig for gravemaskinen at 10 års bruk tilsvarer kun 5 år under norske forhold. Er dette også sant? Vi kan jo ikke gå god for det, men jeg hører, det høres jo fornuftig ut. Ja, det synes jeg høres fornuftig ut, ja. Men samtidig så må du bruke, så bruker de det vel veldig hardt, for det er mye graving som foregår i Nederland, tenker jeg. Diker og sånt, ikke? Ja, med det å lempe jord opp og, i hevnene når det lager digger. Det er mykt, vet du. Ja, det er kanskje så, er det så mykt jordsmål altså, i Nederland. Nei, vet du hva, det tror jeg er helt riktig. Rep Ekek Minidom. Ja, men hvis noen skulle svare på dette her, så var det jo dere, Tore Steiner, som har vært så mye i Nederland. Altså. Ikke si hvorfor jeg har vært der. Nei, det skal vi ikke si. Nei. Men samtidig så vil jeg jo si da at nå hadde jeg et resonemang, men så mistet jeg det. Ja, men det brøkte ikke av heller. Ja, nei, det gjorde ikke det. Ja, det gjorde det altså. Det har vel med... Kom igjen, Tore. Det jeg skulle si var at det er lurt å gjøre det nå også, nå som euroen er såpass lav. Ja, er den lav nå? Jeg håper det. Nei, euroen er ikke så veldig lav. Da venter vi til den blir lavere. Ja. Lurt. Kanskje kjøpe den fra altså, et sted i USA der jordsmonnet er mykt. Ja, det var lurt, men det ikke så mykt jordsmonnet i USA, vet du. Nei, men noen steder må det være det. Helt sikkert. New Mexico, for eksempel. Hva med et nytt tips? Ja, kanskje. Ja, lurt. Her kommer et fra Rock Ronny. Hei, Rock Ronny. Hvis du brenner noe fast i stekepanna, hell litt cola oppi, og la det virke i 5 minutter, og så er det bare til å tørke litt av. Ja, bare si det tipset hadde du vel for en ukes tid siden. Ja, ja, ja, ja. Men så... du kan aldri få det tipset for ofte. Nei, reprise. Reprise. Ja, men det morsomt. Jeg husker det, jeg synes det bare fascinerende. Vi skal snart få nyheter her i NRK P3. Det de såkalte P3-nyhetene som står for den jobben. Hvem som avholder i dag? Er det Gaukerud da? Er det Gaukerud eller er det Furu? Jeg ikke helt sikker. Uansett, så, før det så skal du få møte Janove og vennene hans i Kaisers Orchestra. Dette her 9 millimeter i radioresepsjonen på P3. Vi snart tilbake. Ja. Dette radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var våre venner i The National Bank. Låta heter selvfølgelig Family, og du fikk den i radioresepsjonen på NRK P3 med deg, Bjørte Perl Kjøstheim. Ja, med meg. Hei til deg, Steinar. Og med Tore Sagen, hei til deg. Ja, hei, hei til deg. Og det, så er det jeg da, som er programleder. Det er første gang jeg har gjort i stemmen min noensinne i radioresepsjonen. Gjør det en gang til. Ja, hei, hei til deg. Ja, det blir morsomt med en gang man gjør til stemmen. Ja, det viser at vi ikke er et aktualitetsmagasin med journalistisk tyngde. Det viser at vi er et lettveit underholdningsprogram. Ja, for man hører nesten aldri seriøse radioprogrammer at programlederen gjør til stemmen sin bare for moro et lite øyeblikk. Gjør det, har det aldri skjedd? Det har sikkert skjedd en gang, men det har i hvert fall jeg aldri hørt om. Jeg tenker kanskje at Jon Gelius gjør det hele tiden. Ja, det kan jo være at han er en fast karakter, at han egentlig kommer fra... Hauketo, for eksempel, ja, for de som kjenner til hvor Hauketo er. Ja, Søndre Nordsjøen. Ja. Nei, han kommer ikke fra Hauketo. Nei, du vet det. Jeg regner med det. Ja. I så fall så er han en utrolig god skuespiller. Ja. Man ser jo Jon Gelius i kantina noen ganger. Jeg synes han er så god skuespiller, egentlig. Jeg synes det virker som om han spiller. Ja. Dette ble veldig, veldig komplisert. Komplisert ja. Ja. Vi skal ikke være så komplisert. Jon Gelius har jo blitt sjef for Dagsrevyen for bare noen uker siden. Det synes jeg er... Ja, men, så nå, altså, Kongratulatore til Jon Gelius. Men jeg synes faktisk det var på tide at han steg litt i graden i Dagsrevyen. Ja, og han er... Jeg synes han er... hvis ikke han har fått pris allerede for journalistikk, så burde han få det nå. Mm. Han tar intervjuobjektene sine, han er svær. Alle er redde for han. Men du kan ikke få pris fordi du er svær, vet du. Kan man ikke, skulle ønske det. Det er min drøm, at man kan få pris for å være svær. Ja, jeg skjønner at du tenker på det, jeg skjønner det. Nei, men hvis vi radioresepsjonen skal dele ut radioresepsjons journalistpris, så går i hvert fall den aller første til Jon Gelius, uten tvil. Ja. Fordi han er svær. Og så går det til han her. Han er dyktig også. Ja. Hva med han som ser ut som en oppblåsbar Barbie-dokke i TV2-sporten? Han kan også få pris. Og ja, han gjennom opp er han som har veldig glatt ansikt. Veldig glatt ansikt og snakker sånn her. Han kan få det andre gangen. Han kan få sportsjournalistprisen. Sportsjournalistprisen! Ja, det var en god idé. Kongratulatore. Han er det også mulig å gjøre seg til en smule. Ikke bare en smule, kanskje, heller. Jeg har lyst til å møte han. Jeg bare, kanskje på skitur på fjellet, og så bare se hvordan han egentlig snakker. Mm. Okay. Vi skal videre i programmet. Vi har mye å glede oss til. Vi skal ha parodi. Har ikke helt bestemt meg hvem jeg skal parodiere enda. Nå har alle gjort det stemmen sin, bortsett fra deg, Berte. Hvis du kan også bare gjøre det en gang. Nei, det kan jo, det, jeg gjøre det en gang. Gjør det sånn. Kom igjen. Si jeg bare, hei, jeg heter Bjørte Kjøstheim. Her er tatt og blate tross. Så lettbeint det skal vi være. Det er helt riktig. Det er vårt mandat. Men du, hvorfor i all verden? Skal jeg gjøre det? Ja. Du har gjort det. Nei, jeg heter Steiner Fager. Er det ordentlig? Det er kjempebra. Er det, det er kjempebra. Men du har jo tidligere i våre sendinger parodiert Jon Gelius. Så hvorfor i all verden ikke parodier han glatt i TV-sporten? Ja, parodier han glatt i TV-sporten. Ja, det hadde vært kjempetøft. Så til og med finne ut hva han heter før vi kommer så langt. Hvis du lover å gjøre det. Jeg tror det skal vi gjøre. Jeg tror han er litt mer kjent enn han P2-fyren som Tore parodierte. Vi får se hvor mange treff han får i Google. Ja. Vi skal ta flere tips og triks om bare noen få minutter. Før det skal du få nyte Luke Star med The Shade You Hide i radioresepsjonen. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Rau. Ja, rau, rau. Det på tide med litt tips og triks igjen. Og det noen av dere som har lyst til å starte nå? Ja, jeg vil veldig gjerne begynne, for det har kommet inn et usedvanlig bra triks. Det du skal ta nå? Ja. Nei, nei, ikke så usedvanlig bra. Nei. Det er fra Roy. Hei, Roy. Roy. Og Roy hei, Roy. Jeg tror vi runder av det greiene der. Okay. Er ikke det greit da? En siste runde, eller? Hei, Roy. Tror jeg. Hei, Roy. Ok, det, er, nå, det var nok. Roy skriver, hvis du blir stukket av en fjesing, som ja. Er veldig vondt, skriver han i parentes, så putt stikkstedet så varmt vann som du overhovedet klarer. Smerten forsvinner umiddelbart, har testet det selv. Tips der altså, hvis du blir stukket av en fjesing, som er da en farlig fisk. Men er ikke det, du kan dø av fjesing? Døde ikke han av fjesing, han der, han gærningen da? Er det en gærning som døde av fjesing? Nå jeg han er gærna som slåss med krokodiller og sånn. Nei, han døde av en sånn pigghå som stakk han gjennom brystet. Det var ikke en fjesing. Nei. For da kunne han jo bare dyppe ut brystet sitt i varmt vann. Brystet varmt vann, sin, tenker du på? Ja. Så ville det smertene gått over umiddelbart. Er det sånn, er det viktig da hvis man blir stukket av en, en fjesing i puppen, så kan man dyppe puppen i så varmt vann du klarer? Ja, det tror jeg. Jeg skjønner ikke, hva mener du? Hvorfor skulle ikke det være mulig? Jeg begynte å tenke pupper, og det var overleit. Ja. Akkurat som hvis du stikker deg ræva, så kan du også bare putte ræva di i varmt vann, så blir det sikkert bort med en gang. For du, nå begynte du å tenke på ræv. Ja, fordi... Ok, for, du er en ass-man. Du er en ass-man, jeg er en... Ja, men det, uansett, det uansett nesten hvilken kroppsdel du blir stukket av... På? Pipe av en fjesing. Eller varsin. Ja, ok. Vi er egentlig ikke i sånne program. Ja, nå er det men, så lenge siden det har vært et sånt program. Ja, men at får du under varmt vann, så fort som mulig. Der er et... Oppsummerer du. Ja, kan jeg ta neste tips? Ja, for neste tips er rett og slett et tips fra Ekornes Erlend. Nei, han igjen. Hei, Ekornes Erlend. Arvingen til Ekornes-konsernet, altså. Ja. Og han sier at hvis du vil få flere tips enn i vår tips- og triksspalte, så får du flere tips på MacGyver hver dag klokken 3 på TV2, er vel det? Ja. Og han er jo en mester når det gjelder triks. Ja. Jeg har hørt solskinshistorier om barn som har sett på MacGyver, og som har reddet seg ut av farlige situasjoner, nettopp ved å bruke MacGyvers tips og triks. Men husk at noen av triksene du lærer i MacGyver kan være filmtriks. Ja. Og jeg vil bare si et triks som jeg synes var litt på grensen, som jeg så i MacGyver, var da han skulle hjelpe en hjemløs jente med å fiske. Ja. Fordi hun fisket med agn, men MacGyver sa du må jo ikke bruke agn, du må jo bruke noe som skinner, så han tok et juicy fruit-papir og brettet det rundt en krok, og hun fikk så mye fisk, jeg har aldri sett så mye fisk, som ble dratt opp fra en brygge bare i en forstad til USA. Du skal være veldig forsiktig hvis du får mye fisk, og kan være en fjesing der, og da må du kanskje dyppe puppen inn i vann. Ok, vi skal ta et av de triksene som, jeg tror det et av våre favoritttriks i dag Og det fra Maler Alex Og det er litt sånn styrete da Men allikevel, jeg har aldri tenkt på det Om du har Lego Eller hvis du har et barn som leker mye med Lego du blir slitet av det, kan være. Eller hvis du et barn og leker mye med Lego Og har tilgang til en støvsuger Og du skal rydde opp Legoen Riktig. Så om du har Lego og andre små ting som skal samles opp fra gulvet Vreng en sokk inn i slangen på en støvsuger Sug opp, og alt er samlet i denne sokken. Da har du en slags posesokk, som du kan ha Legoen din i. Hvorfor må du vrenge sokken? Skjønte ikke helt... Nei, altså poenget er at du stapper den sokken inn i støvsugerslangen, og så tar du på en måte kanten på sokken rundt røret. Riktig. Sånn at du får vakuumet, men den går ikke da inn i støvsugerposen. Vet du hva? Det er dagens tips, det. Det er dagens tips, ja. Tusen takk for å male Alex. Det du kan gjøre hvis du bruker Lego mye, og de blir klisset og ekle og stygge, så kan du ta og hive alle Lego-klossene opp i en sånn undertøyspose, eller sånn pose som du... Hva slags pose, nei, sånn, som pose som du vasker, for eksempel BH og sånn, ja. Har du vasket BH-ene dine i sånne poster? Ja, og så hiver du deg inn i vaskemaskinen, så vasker du klossen, og ser de fine og nye igjen. Men, det er et men her. Ja. Hvorfor blir Legoen så fryktelig klisset, Bjørn? Ja, fordi barn har jo klisset til fingre. De, har du det? Ja, de spiser chips og syltetøy og plukker seg i nesen og rumpa og alt det samme sånn. Plukker det, og... barn seg rumpa? Ja, det tror jeg, sjef. Ja. Sjef, sa du ikke kalt meg sjef? For det tror jeg ikke er noe. Sa du? Jeg sa sjef. Vi tar den fra Lakken på Hydal. Klart, sjef. Hvis du blør neseblod, skyll nesen i kaldt vann, da krymper blodårene og neseblodet stopper raskere. Det var et tips på det jevne, synes jeg. Det er jevnt og greit tips. Hvis det skjer med meg, så bare dytter jeg noe tørt opp i nesa, som absorberer blod. Dorull eller en gammel klut. Men hvis du blir bitt av en fjesing i nesen, så dypper du ned i varmt vann. Det tror jeg folk vet, har fått med seg. Jeg tror folk har fått med seg. Og hvis du blør neseblod og får fjesingstikk i nesen, da sliter du litt. Ja, det var litt... Oi, sant. Du har dilemma. Det er et dilemma, det. Dilemma. Feil dag. Skal du... Du har vondt, men... Du blør, men... Ja. Feil dag. Du kan jo stikke nesen i lunket vann og håpe på det beste. Er ikke det bra tips, sjef? Kjempebra tips, Tore. Det er jo et bra tips, det, Tore. Har vi jo vært igjennom det meste, eller? Nei, jeg kan bare ta et her som det er mange her, altså, men det er ikke alle som slipper gjennom sensuren. Hallo. Jeg skal ta et tips som fra Knut. Hei, Knut. Hei, Knut. For å få opp spagetti som har klistret seg til gulv, skråstrekk vegger, bare vente et par dager til spagettien er stive, så er det bare å koste opp. Ja, det er jo, ja. Det er et latskapstriks, det der. Ja, men uansett et triks. Men jeg gidder, for jeg har ikke tålmodighet til å la se spagetti ligge på gulvet til det tørker ut, sånn at jeg kan koste det opp. Det er, må jeg si. Men det er bare så, et par dager, da. Et par dager tips. Ja, for det er jo antagelig en som har da kastet spagetti på veggen for å sjekke om den er ferdig kokt. For det er tipset. For det gjør du. Det er tipset igjen, det er nok det er tips, tips i tipset. Du, kanskje du skal ha det til middag i dag, altså spagetti og stekte kjøttpølser? Det var ikke, ja. Og ketchup, ja. En av dine livretter. Kanskje jeg skal ha det? Så kanskje jeg skal ha det. Vi får se. Jeg skal bruke sennep, jeg bodde sennep. Ja, ok, vi tror vi skal runde av for i dag. Vi har fått inn utrolig mye bra tips og triks, og takker for det. Kan ikke du takke, Dag Berte? Tusen takk til dere som har sendt inn, mm-hmm. og til dere også som har hørt på disse tips og triksene. Mm. Hjertelig tusen, tusen takk. Ja, og til dere som ikke har fått tips eller triks deres på radio, så er det ikke fordi det nødvendigvis er dårlig. Prøv igjen neste tirsdag, og vi får se. Det går an å spre ting uten å ha eget radioprogram også. Ja, ikke sant? Si det til kompiser. Mm. Vi skal da ta denne sinte sangen fra Rage Against the Machine. Dette her Bulls on Parade i radioresepsjonen. Angelina, New Violators. Og ifølge deg, Tore, så er dette Per Borten som også synger i Moving Ooze. Ja, så vidt jeg har forstått, så er det nok et prosjekt fra hans side. Han er jo en av Trondheims mest arbeidsomme musikere noensinne. Mm. Bortsett fra Åge Aleksandersen, kanskje. Men han er kanskje fra Namsos, så, og jeg er ikke så immer kjent i Trøndelagsområdet, for jeg har aldri vært noe særlig lenger nord enn Otta. Må jeg sjekke opp dette her, eller? Neida, du må ikke sjekke opp det. For du er sikker på det? Det med Åge Aleksandersen er jeg ikke sikker på, men jeg tar en råsjans. Og i hvert fall så er han, ja, så vidt jeg har forstått, er han en veldig tøff type. Han har blant annet mye tatueringer, mm. og ikke redd for å vise frem overkroppen sin. Nei, og vi så han vel på Øya-festivalen i fjor. Gjorde vi det? Ja, vel? Det gjorde vi. Og han var jo ganske sexy, han. Han er en sexy og karismatisk eldre rocker, vil jeg si. Jeg synes ikke han er så, ser så innmari ung ut. Jeg aner ikke hvor gammel han er. Jeg tror han ønsker å ha et litt eldre image enn det han kanskje har. Mm. Det er akkurat som Thomas Fellberg, som jobber som Harald Are Lund her på P3. Ja. Han sier alltid sånn, når jeg møter han, så sier han «Jeg er gammel rocker, jeg vet du, jeg er gammel rocker». Så jeg tror han er 2 år yngre enn meg. Ja, han er, men han, og, han men mener... Men da er jo du også en gammel rocker. Ikke rocker, men gammel. Jeg er ikke, ja, gammel popper, ja, så alt er relativt. Ja. Mange sier at du er ung også, Bjørn. Mm. Men du har vel alltid hatt en forskjellighet for elektronikamusikk, har du ikke det, Stavar? Jeg var på elektronikabølgen på 90-tallet, helt klart. Du var på Hyperstate også, andre året? Ja, han er første året, tror jeg. Som er en nasjonal ravefest, som var. Går av stabelen, går av stabelen natt i 1. mai. Ja, jeg gjorde det da i hvert fall. Jeg ble spesielt invitert av en kamerat som hadde tilgang til Se og Hør Lorsen. Fantastisk. Det er utrolig bra. Det var ikke så utrolig. Jeg hadde så lyst til å ta sånn der selvlysende pinne inn i munnen min. Ja. Og knekke den og elle selvlysene inn i munnen. Men det var visst farlig. Visste du at det finnes også fluoriserende kondomer å få kjøpt nå om dagen? Ja, det var jeg fullstendig klar over. Så de skulle det synes jeg, det synes jeg er dumt. Jeg synes det er litt morsomt. Ja. Da må det være helt mørkt, da. Eller for at det skal være noe gøy. Ja, så må du vel holde penis opp mot lyset en liten periode før den blir ordentlig selv. Okay, jeg tror det var for tennene, jeg, at det skulle være... At det var fluor, at det var fluor i kondo... At det var bare for tennene. Ja, for du, er det sugingen du tenker på? Ja. Nå må jeg spørre, for jeg bare lurer. Ja. Er du en rev i dag, Berta? Er du en bitteliten rev? Kanskje bittelitt. Ja, litt grann, ja. Jeg tror nok kanskje det, altså. Men da er du en gammel hyperstater. Det kan du si på mange måter, ja. Jeg har ikke sånne bukser med mange beltespenner, det har jeg ikke. Nei. Så en på rev og en på hyperstater. Hvem er du, Tore? Jeg blir gammel gris, jeg da. Ja, ok, greit. Ja, den var kjapt levert. Tenkte du fant på det, jeg bare sånn. Litt av grunnen til at jeg sitter her i dag. Ok, vi skal snart møte Konrad Kroppsnes, vi. Ja, det skal vi ha. Han er ganske kontroversiell. Ja, absolutt. Han har jo en kjede rundt halsen, ja. Som gir han strøm når han blir for kontroversiell, da. Vet du noe om hvordan mekanikken fungerer, da? Det er en sånn mikrofon i dette kjedet. Man lager en del uttrykk. Ja, som oppfatter det han sier. Akkurat. Ja, ja, ja. Smart. Dette er Tom Hell, Don't Let Go i radioresepsjonen. Hei på deg på dittan tuttan tittan tei, Konrad Kropsnes speaking here. Jeg 52 år gammel, og jeg bor akkurat nå på hemmelig adresse utenfor Ålesund, på grunn av mine kontroversielle uttalelser. Ja, for at rettsnazistaten Norge... Årsak. Altså for at rettsstaten Norge skal holde meg på rett kjøl, har de bekledd meg med dette herane batteridrevne halsbandet, som gir meg en kraftig elektriske støt om jeg skulle si noe som blir for kontroversielt og sterkt. Åsann, Kevin, i all vera kan det være. Har jeg flaks, så kan det være en av ungene i gata som trenger lommepenger og ønsker å suge meg av for en tid eller to. Ja, god dagen. Ja, jeg kommer fra Sunnmørsposten. Lurte på om du kunne være interessert i et abonnement. Vel, jeg må vel få si det at jeg i utgangspunktet er ganske så skeptisk. Ja vel, men kjenner du til Sunnmørsposten da? Vel, rent bortsett fra at jeg bruker å kalle pikken min for Sunnmørsposten. Beklager, altså rent bortsett fra, ja du, altså Sunnmørsposten, ikke det den jødepamfletten som jeg bruker å tørke ræva mi med? Det var litt av en killevink jeg fikk meg der, du slette tid altså. Jeg tror jeg sier adjø. Det høres ut som du er en leser avisen vår ikke trenger. Du lurte bare lukke igjen brødboksen din, du. Det spørs om ikke mor di burde vurdere en skikkelig seinabort på deg, du din. Ja, nå sitter jeg i drosjeautomobilen jeg på vei til halsbandsreparasjonskontoret. Ja, mine uttalelser var faktisk så kontroversielle at jeg sprengte halsbandet mitt. Ja, Kropsnes, det er helt tydelig at halsbåndet ditt har fått seg en skikkelig smell her, altså. Ja. Skrudde til sånn. Kan ikke du bare ta på det halsbåndet igjen, så skal jeg bare finkalibrere litt? Klart, det kan det, klart, eller skal det? Skal vi ta på? Si et eller annet. Ja, skal vi si, hva skal jeg si da? Kan vi at vi fratar alle de lesbiske horene, alle deres rettigheter, og så langt det på det? Kjempefint, kjempefint, Kropsnes. Jeg tror vi må finkalibrere enda litt mer, ja. Ja, greit. Jeg får stille på inputten her. Sånn. Au, det var litt stramt det der, ja. Prøv igjen, Kropsnes. Ja, mor di, hun er en nymfoman prostituert. Da tror jeg det funker igjen, ja, altså. Ja, det har du rett i. Det var litt av en kjele vink jeg fikk med der. Du, tusen hjertelig takk skal du ha, du halsbandsreparasjonsmenneske. Bare hyggelig det, Kropsnes. Du får ha en fisefin dag, for vi ses vel igjen, vi. Det gjør vi, og takk skal du ha, du får arbeide. Da skal jeg løpe ut i Ålesund sentrum, jeg, og så skal jeg bryte fingrene bakover på alle uteliggene. Ligger han, jeg ser dere ut! Hashpipe, det var Weezer det i radioresepsjonen på P3. Super tirsdag! Super tirsdag! Tore? Super tirsdag! Super tirsdag! Nei, jeg tror ikke vi kan bli så lett på en til. Kanskje ikke, det er på grunn. Fordi, nei, da blir det, nei, jeg tror ikke det er heller riktig. Nei. Men Steinar Bassen, du skal snart parodiere. Har du bestemt hvem du skal parodiere? Jeg har bestemt det. Ja, for du har bestemt. Og jeg har bestemt meg for hvem jeg skal parodiere også. Ja, kjempebra. Skal jeg si det? Ja, skal jeg si det, for nå er det rett før vi skal gå i gang med det. Ok, mine damer og herrer. Jeg skal altså da parodiere Jon Hartvig Børrestad. Ja, hvem er egentlig det? Han er et veldig kjent ansikt. Navnet hans, jeg slet litt med å finne navnet hans, og det er ingen av dere som husket helt hva han heter heller. Så jeg måtte faktisk ut i redaksjonslokalene, spørre altså Alskens P3-programmer om hva han heter. Ja. Han heter altså Jon Hartvig Børrestad, og det er han som er litt, han som snakker veldig tydelig i TV2-sporten. Han har veldig glatt og blank hud også. Mm-hmm. Han har glatt og blank hud. Og så er han velfrisert og har dyre dresser. Ja, jeg kan også fortelle at han er født i Oslo, oppvokst i Drammen. Jaha. Han er født i 1977, gått på Danvik Folkehøyskole i 2 år. Det er en religiøs folkehøyskole i Drammen. Ja, men det er egentlig mest media. Det er mest media, så religiøs på andre plass. Gud har blitt satt litt i siden der, til fordel for media. Typisk. Jobbet til TV2-sporten, ja. Har jobbet med TV siden 1998, blant annet lokal-TV i Drammen. Jaha. Han er vel en vakker mann også, han regnes vel som... Ja, for du sa Barbie... Eller han har litt Barbie-looken. Ja, ja. Eller Ken da, som vil være mer passende for... Nei, Barbie-looken, ja. Men det er lett å si Ken bare fordi han er mann. Mm-hmm. Men han har Barbie-looken, men er mann. Okay. Mm. Jeg vet ikke hvor finslipt parodien min blir, men jeg vil understreke overfor alle lyttere forskjellen på parodi og imitasjon. Altså imitasjon, da prøver man å være så lik som mulig, mens parodi, da setter man på en måte hans typiskheter på spissen. Men du testkjørte jo parodien her for oss under en melodi litt tidligere i sendingen, og du, når du lagde et helt, altså du har en helt spesiell mimikk og en måte å holde skuldrene på når du gjør han, som, og da klarer du ganske bra, men det ser veldig krevende ut. Ja, det du på en måte må anstrenge hele overkroppen, du må spenne så å si alle musklene i overkroppen, samtidig som man blåser seg opp litt, og så, føler jeg da at han sitter. Hva heter han igjen, sa du? Han heter Jon Hartvig Børrestad, og for folk som har internett og ikke helt klarer å se for seg hvem dette er, så kan man gå inn og søke på det. Det virker jo som alle har internett, for alle er jo veldig ivrige etter å gå på Wikipedia for å sjekke om vi har rett eller galt. Ja. Og vi kan jo rette på en feil vi allerede har klart å gjøre, og det var at Per Borten spilte også i Moving Us. Det gjør han, men han synger ikke. Nei. Det er det Frank Reppen som gjør. Ja. Han er 27 år og kommer fra Salsnes utenfor Namsos. Ja, og da er det Frank Reppen som har tatoveringer og selv deler ut. Ja, da tør jeg ikke tenke på hvordan Per Borten ser ut. Nei. Men er det Frank eller Per som er 27 år? Og... Det er Frank som er 27 år. Per, han er antageligvis eldre. Mm. Eller det vet vi jo ikke, for nå aner vi ikke hvordan han ser ut. Nå er det Frank som har tatueringer. Det er Frank Reppen. Frappen? Nei. Reppen, 27 år, fra Salsnes utenfor Namsos. Han har tatueringer. Ok, det er bare å glede seg til parodi med Jon Hartvig Børrestad, TV2-sportens Barbieface. Tre. Dette er P3. Mot nordmann. Det er akkurat som å høre ham. Hey, I'm a freak. Linkene klart. Du er helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Ja, det er en glede for oss her i radioresepsjonen og ønsker velkommen Jon Hartvig Børrestad fra TV2-sporten. Velkommen. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å være her. Tusen hjertelig takk skal du ha, Bjarte Paul Tjøstheim. Ja, og vi ser jo deg ofte på TV, men hva gjør du når du ikke er på TV? Jeg har mange fritidsinteresser, det er helt tydelig. Jeg gjør blant annet fotball på fritiden, og jeg har også andre aktiviteter som blant annet analsex. Åh, sant? Er analsex? Ok. Der forsnakket jeg meg litt, og det er ikke vanlig, for vanligvis har jeg en teleprompter når jeg jobber i TV2-sporten, og da er det mye enklere å vite hva man skal faktisk si. Men når David Vatne var programleder før for TV-sporten, så avslutter han alltid sporten med en vits eller to. Det gjør jo du aldri. Men jeg gjør ikke det. Har du en vits eller to til oss her nå i dag? Jeg har dessverre ikke noen vitser, for jeg har ikke den journalisten bakgrunn. Jeg har kun gått 2 år på Danvik Folkehøgskole, medieskole, med kristen bakgrunn, men jeg liker å bare ta meg godt ut og være fin på håret, og bruker også en del fuktighetskrem for å se såpass fresh ut. Hvem av de andre i TV2-nyhetene har du et godt forhold til? Hun andre babyfjes, jeg heter babyfjes, og så har hun andre babyfjes. Hun har veldig godt forhold til begge babyfjes. Hun unge, hun med det lyse håret? Hun som ser som babyfjes. Ja, hva med Siri Lille Mannes og de andre? Jeg er veldig glad i Siri Lille Mannes, og liker å bli satt over fra henne til sporten, og da har vi det veldig hyggelig etterpå. Da snakker vi ofte om hva som har skjedd i løpet av sendingen. Og så dere mange med journalister, med nyhetsjournalister. Ja, med nyhetsjournalistene. Det gjør dere. Hvem menger du med på fritiden? Jeg menger med min kone, vakre Veronica, som faktisk heter Ordru, helt til hun måtte bytte navn. Er det sånn hun heter Ordru først? Hun skiftet navn på grunn av Ordru-saken. Ja, men det er ikke Veronica Ordru. Det er ikke Veronica Ordru som i den fengselsinnsatte Veronica Ordru. Vi snakker om en helt annen Veronica Ordru som er 26 år og kommer fra Martens. På Martens, ja. Martin. Det ligger på Vestlandet, eller? Men hva slags opplæring fikk du da du begynte i TV2-sporten? Ikke særlig mye opplæring da jeg begynte i TV2-sporten. Jeg hadde 2 år fra Danvik Folkehøgskole, som du sikkert har fått med deg, at jeg har sagt allerede. Og jeg må innrømme at jeg hadde Drammens TV, lokalt TV. Lokalt TV. Ja, men jeg regnte med at du fikk en slags intern opplæring i TV2 når du kom. Det gjorde du ikke, altså, eller... Jeg fikk en del opplæring i sminkebruk, og jeg bruker foundation, jeg bruker rouge, jeg bruker eyeliner og eye makeups. Er det noe annet andre tips du har til folk som ønsker å få så fin hud som det du har? Ikke andre tips enn at bruk eyeliner, mye LDB, fuktighetskrem, og smil og vær glad og være positiv til livet generelt, sånn som jeg er, og alltid prøver å vise da i sporten. Ja, men det synes jeg du klarer å vise kjempefint. Tusen takk for at jeg fikk komme til radioresepsjonen. Tusen takk til Jon Hatt. Jeg ser over til Cyril Mannes og... nyhetene. Du får gå og menge med vennene dine. Det skal jeg gjøre. Det synes jeg var temmelig likt. Jeg synes jeg var temmelig likt. Ja. Det var en stor parodien mer. Det ble nok den imitasjonen som vi brukte. Nei, nei. Jeg synes det var omvendt, ja. Du synes det var mer parodien enn imitasjon? Ja. Jeg tror nok ikke lytterne er enige i det. Nei. Jeg synes at det var veldig likt. Jeg hørte at det var han. Ja, du skjønte ja, det, at det, ja, det, hvis du skulle gjette på en i TV2-sporten, så er det da altså Jon Hartvig. Ikke Ørestad. Karsten Skjelbred, det i hvert fall. Det nei. Ikke det vi vattnet for, han er jo helt annerledes. Ja, men personlig synes jeg det heldet i overkant mye mot altså imitasjon, da. Så, men den synes jeg til en del var så god at jeg gir 3 pluss jeg for denne. Du 3 pluss, ja. Ja, men for selve imitasjonen eller parodien, eller jeg synes det var mest imitasjon i går, så gir jeg en svak femmer. Ja. Det er såpass bra, ja. Ja, jeg synes det. For du bryr deg ikke så mye om det er parodi eller imitasjon, du egentlig. Nei, jeg bryr meg ikke egentlig om det. Ja. Vi ser hva jeg står og tenker på. Ja. Jeg skulle egentlig selvfølgelig ha tatt det i vattnet. Det burde sikkert mye den muligheten får du igjen. Flere ville kjent igjen nå. Ja, det var egentlig litt morsomt. Har du lyst til å ta det? Jeg synes det var modig gjort av meg. Ja, det synes Hartvig jeg også. Ja. Takk for at dere... Hvilken karakter vil du gi deg selv? Fem. Vi hører Gnarls Barkley ved Oren. Nei, den har vi allerede hørt, så vi går videre til Lou Reed med Smart. Perfect Day. Smart. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det var Perfect Day med Lou Reed, og det en perfect day fordi det Supertirsdag! Supertirsdag! Det har vært det nå i snart 2 timer her i radioresepsjonen, og jeg kan jo ikke formane andre radioprogrammer til å fortsette Supertirsdagen, for det på en måte forbeholdt disse 2 timene på formiddagen, men det hadde jo vært hyggelig da. Det hadde vært koselig. Ja, det absolutt. Ja, det absolutt. Det var kjempehyggelig. Superhyggelig det da. Det hadde vært veldig hyggelig. Jeg skal bare si det, altså, dette med å ha parodier og sånn her på radioen er jo noe vi gruer oss til og synes er vanskelig. Mm. Vi prøver det, og så ser vi hvordan det går. Det skal jo sies at vi er ikke skolerte parodikere, eller, altså, vi er ikke så flinke. Nei. Vi er ikke Østbjørn Rønning, vi er ikke Rune Andersen, eller Kristian Wallen. Men vi er ganske flinke, og vi gjør i hvert fall så godt vi kan. Jeg synes det, altså. Ja, jeg synes at akkurat på parodifronten har det tatt seg opp en del de siste 2 månedene. Ja. Ja. Mm. Og så er det jo takk for gode tilbakemeldinger, og takk for også tilbakemeldinger som ikke er så gode, men som gjør at vi blir bedre parodikere. Ja, noen tilbakemeldinger er ikke så gode, og de er ikke engang oppmuntrende. Nei. Sånn at de er de verste å svelge, men det er såpass mye bra tilbakemeldinger, og Steinar, du gjorde en fenomenal innsats i dag. Ja, det får være opp til lytterne å avgjøre. Men det de lytterne gjør riktig, som sender inn dårlige tilbakemeldinger, det er at de gir risen til oss, mens det de synes er bra, det sier de til alle. Så det er egentlig helt riktig å gjøre. Helt riktig å gjøre det. Kjempebra. I løpet av disse 2 timene så har det ene øyet til Tore blitt litt bedre, mens det andre øyet fremdeles veldig rødt. Ja. Ja. Men det går over. Det gjør det. Ja, ja. Vi benytter oss anledningen til å takke for alle som har bidratt på SMS og på vanlig brev og pakker som ofte blir sendt til oss, og e-post. Og hvis du har lyst til å sende noe til radioresepsjonen som du føler at vi har behov for og trenger til sendingene våre, så send det til radioprogrammet Radioresepsjonen på NRK P3. Bjørnskjerne Bjørnsons plass 1. Det tror jeg ikke trenger å skrive. Nei, det valgfritt. Men skal få hvertfall med 0340 Oslo. Ja. Jeg tror det lurt å få med RB41 også, som den interne postkassen. Nei, det kan du også droppe. Ja, tror du det? Ja, det tror jeg. Hva tror du det? Jeg tror det. Jeg tror det holder med radioresepsjon NRK P3 0340 Oslo. Ja. Fordi plutselig så kommer det til den ekte radioresepsjonen, der hvor folk faktisk kommer inn i NRK-bygget. Så skriver radioprogrammet radioresepsjon på NRK P3. Det er en alførselstein, for jeg skjønner at det ikke er helt nytt. Merk konflikten med det det inneholder. Ja. Jeg tror vi skal snart runde av denne sendingen. Vi skal stikke fingrene inn i sjokkmaskinen som vanlig. Det et rituale som vi startet med for et par år siden, og har ikke helt klart å kvitte oss med det. Bjørte fikk den igjen. Det ikke lov å synge sånn. Jeg blir så glad, så jeg blir så oppskjørt. Ja, jeg skjønner det. Jeg skyter i dag, da. Eller vil du skyte, Tore? Jeg kan godt ta og skyte i dag, gjør det, Tore. Ja, så blir det god. Det gjorde priset fra i går. Skal vi ta Moving Target i dag, eller? Jeg orker ikke det i dag, jeg. Nei, ta Ham Family, da. Nei. La oss ta Moving Target. Nei. Skremmeskudd. Det ikke skremmeskudd, du sikter jo på den, jo. Ja, nå er forsiktig nå, Tore. Kanskje jeg ikke er med skudd igjen. Du står helt inntil døra. Det ser veldig trist ut. Det ser veldig trist ut. Jeg venter deg for å gjøre det enda verre. Det ser ut som den... Det er en Blair Witch Project når det står inne i skumle scener på slutten her. Vi takker for oppmerksomheten og ber deg å laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og trykk på podcast-knappen og så subscribe på Radio-resepsjonen. Det er gratis. Det er gratis, som bare det. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Dette er Radio-resepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio-resepsjonen på P3.